czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. 81 lat temu wybuchła II wojna światowa, uroczystości rocznicowe na Westerplatte i w Wieluniu. Ponad 4,5 miliona uczniów w Polsce rozpocznie rok szkolny. W Żabnicy w Zachodniopomorskim dalej będą się uczyć zdalnie. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wybuchu gazu w domu w Białymstoku. Na Westerplatte uczono pamięć obrońców Półwyspu. W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak co roku o 4:45 w tym miejscu, zawyły syreny alarmowe. W obchodach organizowanych po raz pierwszy przez wojsko wzięli udział prezydent Andrzej Duda, minister obrony Mariusz Błaszczak, kombatanci, weterani walk, harcerze i mieszkańcy Gdańska. Przenosimy się na Westerplatte, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jak wyglądały poranne uroczystości? I szczególnym momentem tych uroczystości było zapalenie znicza pokoleń przez weteranów, kombatantów, harcerzy i żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu mówił, że obrońcy Westerplatte jako jedni z pierwszych doświadczyli okrucieństwa niemieckiego najeźdźcy. Bronili naszej ojczyzny, bronili jej bohatersko przez 7 dni, broniąc się nieprzerwanie, walcząc pod nawałą nieprzyjacielskiego ognia. A minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że dzielność obrońców Półwyspu ma charakter legendarny. Westerplatte to reduta polskości, to wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca. W trakcie uroczystości prezydent wręczył noty identyfikacyjne rodzinom poległych na Westerplatte żołnierzy. W trakcie niedawnych prac archeologicznych odnaleziono w sumie 9 obrońców Westerplatte, 5 zidentyfikowano. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Z Westerplatte przenosimy się do Wielunia w Łódzkiem. To właśnie na to miasto 1 września 1939 roku spadły pierwsze bomby. Na miejscu jest Przemysław Lis. Punktualnie o 4:40 nad Wieluniem rozbrzmiały syreny. Dokładnie tak jak 81 lat temu, gdy nad miastem pojawiło się 29 niemieckich sztukasów. Miasto nie było uzbrojone, nie było tu też żadnego strategicznego obiektu. Niemcy, bombardując m.in. szpital, chcieli wzbudzić panikę. Wspominał o tym obecny na miejscu premier Mateusz Morawiecki. Bo to nie była zwyczajna wojna. Tutaj w Wieluniu po raz pierwszy objawił się barbarzyński zamysł Niemców, ludobójstwo i eksterminacja. Na wieluńskim rynku o świcie głos zabrał także chargé d'affaires Republiki Federalnej Niemiec Knut Abraham. W moich myślach widzą też pilotów oraz żołnierzy i oficerów, którzy są odpowiedzialni za atak na to miasto. To byli Niemcy, tak jak ja. We Wieluniu 81 lat temu w pierwszych chwilach II wojny światowej zginęło ponad 1000 niewinnych osób. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Po półrocznej przerwie spowodowanej epidemią uczniowie wracają do szkół. Od jutra lekcje stacjonarne. Pierwszy dzwonek zabrzmi we wszystkich szkołach w województwie zachodniopomorskim. Wyjątkiem jest szkoła w Żabnicy. Z powodu koronawirusa wykrytego u pracownika placówki uczniowie z Żabnicy będą uczyć się w domach, informuje zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zaremska-Kulesza. U pani nauczycielki pozytywny wynik jest i po wydanej opinii szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. W szkołach, w których normalnie będą się odbywać lekcje, obowiązują wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystko wskazuje na rozszerzone samobójstwo. Takie są najnowsze ustalenia w sprawie wybuchu gazu w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku. Zginęły 4 osoby, 10-letnia dziewczynka, jej rodzice i babcia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 3 osoby zginęły nie od eksplozji, a od ciosów nożem. Potem napastnik odebrał sobie życie, informuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Mamy tu najprawdopodobniej do czynienia z samobójstwem rozszerzonym. Zarówno 10-letnia dziewczynka, jak i matka i babcia miały rany cięte od ostrego narzędzia. Z rodziny ocalała 22-letnia kobieta, starsza córka małżeństwa. Nie było jej w domu w czasie tragicznych wydarzeń. Na Białorusi dziś Dzień Solidarności. Opozycja wzywa ludzi do przerwania pracy w całym kraju.

Dochodzi godzina 6.11. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Monika Rutke, a do Trójki zaprasza na najbliższe 3 godziny Michał Kirmuć. To jest dość wyjątkowy dzień, szczególnie dla młodzieży, która dzisiaj idzie do szkoły po wyjątkowo długiej rozłące ze swoimi nauczycielami, kolegami, koleżankami. Więc na początek utwór zespołu, który nazywa się The Police i jak wspominał były nauczyciel Sting w tym utworze, przypominał już w latach 70. o tym, że dystans jest jak najbardziej na miejscu. Utwór nazywa się Don't Stand So Close To Me. Yeah. No cóż, Sting ewidentnie miał inny powód, by zachęcać do dystansu społecznego. Wtedy jeszcze mu nie przyszło do głowy, że przyjdzie taki czas, że jakiś wirus nam trochę utrudni życie. Ale przesłanie jak najbardziej na miejscu, droga młodzieży, czas trudny, pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie i o wszystkich dookoła. No dobrze, dzisiaj w programie mamy parę materiałów. Jest początek roku szkolnego. W szkołach podstawowych w Sandomierzu uczniowie nie będą musieli podczas lekcji używać maseczek ani przyłbic, ale na przerwach będą one wskazane. Będziemy zalecać dzieciom, młodzieży noszenie maseczek w tych otwartych przestrzeniach, czyli na korytarzach w czasie przerw. Natomiast no, na lekcjach już tych maseczek nie będzie. Nauczyciele również będą zabezpieczeni. Zapraszamy też na pytanie prosto z kosmosu. Patrząc na świat dzisiejszy, rozglądając się wokoło, to tak jakbyśmy właśnie patrzyli na drzewo bardzo wyrywkowo, tylko w małym kawałku. Widzimy właśnie taki kawałek obrazka. No i pamiętamy też, że dzisiaj przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. W 1939 roku musieliśmy walczyć, bo byliśmy zorientowani na Wielką Brytanię i na Francję. W bardzo silnym sojuszu. To Polska została uznana za przeciwnika politycznego, który zagraża bezpieczeństwu Niemiec. Wprawdzie budzik już wydzwonił za nami. Za oknem na razie jeszcze dosyć szaro i ponuro, więc dzień budzi się niespiesznie. Ale to chyba dobry moment na filiżankę kawy, a przynajmniej odrobinę energii, którą zapewni nam zespół Darkness. Tak, to była radosna ekipa braci Hawkins, I Believe in a Thing of Love, grupa Darkness. No, jak na razie mi ten łyk energii wystarczy, ale pewnie jeszcze będziemy wracali do dźwięków energetycznych o poranku, bo jak najbardziej są na miejscu. Wszystkie szkoły podstawowe w Sandomierzu zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego w sposób stacjonarny z zachowaniem rygorów związanych z epidemią koronawirusa. O szczegółach Grażyna Ślęzak-Wójcik. Przy każdym wejściu do szkół zostały zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Są one także przy drzwiach prowadzących na świetlice, do sal gimnastycznych i innych miejsc, które znajdują się na terenie szkół. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek czy przyłbic, jednak zalecamy takie zachowanie, powiedział burmistrz Marcin Marzec. Będziemy zalecać dzieciom, młodzieży noszenie maseczek w tych otwartych przestrzeniach, czyli na korytarzach w czasie przerw. Natomiast no, na lekcjach już tych maseczek nie będzie. Nauczyciele również będą zabezpieczeni i oby po prostu nie przydarzały się nam jakieś niecodzienne sytuacje w trakcie tej nauki. Jeżeli one się będą pojawiać, to też są przygotowane na tą okoliczność procedury, według których będziemy postępować. Panie burmistrzu, czyli w każdej szkole jest izolatka, tak? Jak to należy rozumieć? Są wyznaczone miejsca, gdzie w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury najczęściej lub takich objawów kaszlu, powiedzmy grypowych objawów, te dzieci będą izolowane, będą pod opieką oczywiście osób dorosłych, będą informowani o tym rodzice, będzie mierzona temperatura. No mamy nadzieję, że nie będzie żadnych takich drastycznych przypadków. Ufamy, że dzieci z temperaturą, z gorączką, z kaszlem, z objawami chorobowymi będą zostawać po prostu w domu, tak jak to było do tej pory w przypadku po prostu zwykłych infekcji grypowych. Natomiast no, boimy się ciągle, że ten koronawirus może się rozszerzyć, ale to on się ma nas bać, a nie my jego. Większość szkół wprowadza zróżnicowane godziny rozpoczęcia lekcji, aby uniknąć tworzenia się większych skupisk. Wyjątkiem w tym zakresie będzie tylko szkoła podstawowa numer 2, która ma najmniejszą ilość uczniów. W każdej placówce wydzielono miejsca dla rodziców przyprowadzających najmłodsze dzieci z klas 1-3, poinformowała Tamara Socha, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Nie chcemy, żeby uczęszczały po całym budynku, bo wiadomo, że to niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Szkoła podstawowa numer 4 to jest największa tego rodzaju placówka w mieście. Pani dyrektor Małgorzata Szuba, jak będzie wyglądać na przykład sprawa wchodzenia dzieci na określoną godzinę do szkoły? Pomyśleliśmy o tym, że zwłaszcza w budynku przy ulicy Cieśli, gdzie tych dzieci jest więcej, musimy troszeczkę zróżnicować godzinę przechodzenia dzieci do szkoły i wyznaczyliśmy 3 takie godziny, o których dzieci będą rozpoczynały w różne dni zajęcia. To oczywiście będzie się wiązało z tym, że być może będą też trochę później kończyć, ale w ten sposób jakby ograniczymy ilość dzieci jednorazowo przebywających w szkole. Sytuacja ta wygląda o wiele lepiej w drugim budynku przy ulicy Mickiewicza 39, gdzie mamy tylko dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, 3 piętra do dyspozycji, także tam dzieci będą przebywały w bardzo komfortowych warunkach i no, zdarzy się nam nawet, że na piętrze będzie tylko jeden oddział. W każdym wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji, mamy 2 takie wejścia do szkoły, więc rozważamy też możliwość skorzystania z tego drugiego, chociaż to wejście główne posiada portiernię. I w ten sposób też jakby jesteśmy w stanie kontrolować, kto wchodzi do szkoły i ewentualnie wychwycić takie przypadki, gdzie zauważymy, że na przykład ktoś jest chociażby z infekcją. Rok szkolny w Sandomierzu rozpocznie ponad 1500 dzieci. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik. Tak sytuacja w Sandomierzu właśnie wygląda na chwilę przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Nie wiem, czy to nie jest trochę rebelia puszczać ten utwór dzisiaj o poranku, no ale umówmy się, pewnie są tacy, co niekoniecznie cieszą się na powrót do szkoły. Są tacy, którzy wspominają swoich nauczycieli z pewną nerwowością, więc dla nich szczególnie utwór Another Brick in the Wall Part 2 grupy Pink Floyd. Alone.

to był utwór Trouble od zespołu Hen Oglet, czyli takich trochę radosnych, miłych dźwięków o poranku, które zawsze dobrze smakują. Teraz zmienimy sobie muzyczny klimat i to dość drastycznie, bo mamy nowy album zespołu The Pineapple Thief. Jak miałem okazję niedawno porozmawiać z Bruce'em Sordem, Visions of Truth. To rzecz dotycząca tak naprawdę wszystkich konfliktów, których jesteśmy teraz, którymi jesteśmy w tej chwili raczeni, bo zawsze każda strona, każdej stronie wydaje się, że to prawda jest po ich stronie, że to oni mają rację i naprawdę w to głęboko wierzą, więc gdzie jest ta prawda? No, po prostu jest ich wiele, wiele wersji. Dla Pineapple Thief to także trzeci album nagrany z perkusistą Gavinem Harrisonem, perkusistą wcześniej znanym m.in. z Porcupine Tree czy ostatnio grupy King Crimson. Should know you put them in me. I guess I knew this all along. I hurt you. Here I've got demons. I've got demons. Yeah, I've got demons. Yeah, I've got demons. Demon. supposed to be a short-term thing. Demons, The Pineapple Thief. Zespół miał pojawić się w tym roku w naszym kraju, ale jak wiadomo, wszystkie plany koncertowe musiał zweryfikować koronawirus, więc poczekamy sobie na te koncerty do października przyszłego roku. Będzie klub Stodoła w Warszawie i klub Studio w Krakowie. I zapewniam, że warto się wybrać na te koncerty, bo odkąd Gavin Harrison Bemni w tym zespole, jest na co popatrzeć i jest sporo energii, którą dawkują muzycy The Pineapple Thief z niezwykłym kunsztem. Jest godzina 6:44 prawie i tak sobie myślę, że aż dziwne, że do tej pory nie pojawiła się jeszcze żadna polska muzyka. Karygodne, trzeba tu nadrobić. Wtorek rano to taki czas, że jeszcze chyba nie patrzymy w stronę przyszłego weekendu za daleko. No, ale wspomnienie minionego, jak najbardziej. Więc teraz wspomnimy sobie niedzielę, a pomoże nam w tym zespół Sorry Boys. Niedziela, zachodu słońca i czuję, tak mi cię brak. Sorry Boys i niedziela. No, muszę przyznać, trochę to może niepatriotyczne, że kiedy Bella zaczęła śpiewać po polsku, trochę miałem pewne opory. Jakoś przyzwyczaiłem się do tego, że Sorry Boys najfajniej brzmi po angielsku, ale z każdą płytą, z każdym kolejnym utworem okazuje się, że brzmi to całkiem fajnie i całkiem się do tego przekonuję. Pozostaniemy przy polskiej muzyce. Kilka dni temu miałem okazję przypomnieć taki zespół, który no, trochę zanikł, a szkoda. Pozostawili chyba dwie płyty po sobie tylko, ale kiedy funkcjonowali, sporo się o nich mówiło, bo był to taki dosyć egzotyczny duet.

Jacker Spot, Balkan Electric. Ilekroć wracam do tego utworu, jakoś tak automatycznie się dzieje, że wspomnienia powracają związane z programem trzecim, bo wtedy on był dosyć dużym tutaj przebojem, a także przede wszystkim Fiolka Najdenowicz często tu gościła i wprowadzała bardzo, bardzo pozytywny nastrój swoim niesamowitym śmiechem. Zmienimy trochę klimat, chociaż tak nie do końca. Ten zespół parę lat temu wykonał taką dosyć dużą woltę stylistyczną. Wcześniej raczej znani z cięższych, mroczniejszych dźwięków, nagle jakby odkryli lata 80. Nagle postanowili pójść w stronę muzyki bardziej elektronicznej i nie będę ukrywał, że dla mnie był to kierunek jak najbardziej wskazany. Mam na myśli oczywiście zespół Ulver i nowy utwór pod tytułem Nostalgia.